fokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Jutro Sejm będzie debatował nad uchwałą o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Szczepionka przeciw COVID-19 powinna być prawem, a nie przywilejem, mówi minister zdrowia Włoch na szczycie G20. Niedziela pod znakiem sportowych emocji. Nasi siatkarze zmierzą się z Grecją, a piłkarze z San Marino. Straż Graniczna informuje o udaremnieniu 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 7 nielegalnych imigrantów. W związku ze zwiększoną liczbą prób przekroczenia granicy prezydent na wniosek rządu ogłosił stan wyjątkowy w pasie przygranicznym. Były minister obrony narodowej Jan Parys jest zdania, że zdecydowana postawa polskich służb jest istotnym sygnałem ze strony Polski. Rząd daje dowód, że Polska jest państwem poważnym, która broni swoich granic w sposób całkowicie legalny, zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym. I że gdyby tego nie było, to byśmy po prostu się kompromitowali w oczach opinii międzynarodowej, w oczach władz Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni właśnie za ochronę granic Unii. Jutro po południu Sejm będzie debatował nad uchwałą o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Część opozycji już zapowiedziała, że będzie głosowała przeciw. Przybiera czwarta fala pandemii koronawirusa. To alarm szczególnie dla osób niezaszczepionych, bo w zdecydowanej większości to oni trafiają na szpitalne oddziały covidowe. Relacja Klaudii Dadury. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, liczba zakażeń w kraju wzrosła w stosunku do ubiegłej niedzieli o 56%. Widzimy, że tych nowych przypadków coraz więcej niestety przybywa. Także widzimy wzrost ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. To jest 500 osób na dzień dzisiejszy hospitalizowanych z powodu COVID-19. Zakażenia zdominowane są przez wariant Delta koronawirusa. Stanowi on 99% przypadków zachorowań. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Zagwarantowanie szczepionek przeciw COVID-19 krajom najbardziej potrzebującym to jeden z głównych postulatów pierwszego dnia szczytu minister zdrowia z państw G20. Jak zauważył gospodarz obrad, włoski minister Roberto Speranza, są kraje, gdzie kampania szczepień jest bardzo zaawansowana, ale i te, które są daleko za nimi. Jego zdaniem są warunki do tego, by 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata podpisało pakt rzymski, w którym szczepionka zostanie uznana za prawo wszystkich, a nie przywilej dla nielicznych. Niedziela pod znakiem sportowych emocji. Po dwóch zwycięstwach pora na trzeci grupowy mecz polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają o 20:30 w Krakowie z Grekami. Polacy są zdecydowanym faworytem tego spotkania, mówi szef informacji reprezentacji Polski Robert Kazimierczak. Przeciwnik troszeczkę niższej klasy niż Serbowie, prezentujący swoją siatkówkę techniczną. Protopsaltis, który na chwilę pojawił się w plus lidze w Radomiu, to jest zawodnik, który na pewno wkłada najwięcej walki w ten zespół, ale potrafią też pograć trochę skrzydłami. Miejmy nadzieję, że naszą siłą będzie szczególnie ta nasza zagrywka, która będzie robiła wiele szkody po drugiej stronie. A kwadrans po naszych siatkarzach o kolejne zwycięstwo powalczą piłkarze. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie reprezentacja San Marino. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Nie zagra z kolei kontuzjowany w meczu z Albanią Bartosz Bereszyński. Hołd dla Krzysztofa Krawczyka i piosenka literacka. Opole odlicza minuty do rozpoczęcia trzeciego dnia Festiwalu Polskiej Piosenki. Opolski festiwal, który od 58 lat wpisany jest w tradycję letnich imprez muzycznych, z roku na rok zaskakuje, o czym mówi Olga Bończyk. Myślę, że ten festiwal zmienia się w piękną stronę, bo przede wszystkim daje szansę młodym, a to jest chyba najważniejsze. Daje szansę na to, by się młodzi, nieznani artyści tutaj promowali. No, zresztą o to chodzi. No, Festiwal Opolski właśnie na tym to polegało, że przyjeżdżali artyści, pokazywali swoje nowe piosenki, a potem cała Polska je śpiewała. Ten festiwal ciągle ma na sztandarze napisane piosenka. Janusz Radek. Czyli coś, co jest w sumie jest rozrywkowe, ale tak jak zgodnie z tradycją tego festiwalu, zawsze ta piosenka jest jakimś drogowskazem. Nie jest letnia, nie ma średniej temperatury, tylko szuka się od czasu do czasu czegoś, co inspiruje. Inspiruje i słuchaczy, i tych, którzy tworzą i piszą piosenki, tylko żeby ona gdzieś drążyła w głowie. A jutro w ostatnim dniu Opolskiego Festiwalu usłyszymy artystów sceny alternatywnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek przywita nas słońcem, jedynie na północy może się chmurzyć, ale podobnie jak dziś padać nie będzie. I będzie cieplej od 15 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. A na tej scenie trzecie nasze słuchowisko z 2019 roku, które weźmie udział w konkursie podczas jubileuszowego festiwalu Dwa Teatry. Zarówno autorka scenariusza, jak i reżyser są laureatami Grand Prix tego festiwalu. Autorka mieszka w Gdańsku, połączyliśmy się więc z nią telefonicznie. Witaj. Dobry wieczór. Gratulujemy, bo tym razem trzeba było wybierać premiery z 2 lat. Ty też musiałaś wybierać, adaptując swoją powieść dla teatru radiowego. Mój wybór też był trudny, dlatego że obiekt, który poddałam cięciom, jest jednym z najdłuższych w swojej kategorii. To trzeci co do długości blok na świecie, 860-metrowy falowiec, który jest jednocześnie moim przymorskim, gdańskim widokiem z okna, ze wszystkich okien, które posiadam. I tam też podlega selekcji, bo w jednym oknie się nie mieści. A tutaj trzeba było go zmieścić w jednym słuchowisku i trzeba było zmieścić jednocześnie 40 lat polskiej historii. Bohaterem, którego brawurowo gra Piotr Adamczyk, jest... bezimienny inżynier, taki everyman. Ale ten inżynier ma wiele wspólnego z obiektem, o którym mówimy, czyli o falowcu. On go zaprojektował, on w nim mieszka i on odkrywa pewną niezwykłą jego właściwość. Dochodzi do wniosku po pewnych swoich wędrówkach, po galerii tegoż falowca, że udało mu się dzieło niezwykłe. Zaginając przestrzeń pofalowanego budynku, zagiął jednocześnie czas. I właśnie w tym zagiętym czasie odbywa swoje podróże, które dla niego są podróżami w przyszłość, a dla nas często sentymentalnymi podróżami w przeszłość. Jest połowa lat 70. Tak, i to jest właśnie punkt startu, punkt wyjścia inżyniera w historię Polski. Z falowca widać bardzo wiele, widać nie tylko morze, ale również no, taką szeroką panoramę dziejów nie tylko Przymorza, ale również Gdańska, jeśli Gdańska, to też całej Polski. Szczegół jest taki, że on wędruje po swoim piętrze. Po 10 piętrze. I teraz realizacja. Nie wspomnieliśmy, że tym reżyserem jest Wawrzyniec Kostrzewski, który obdarzony jest, poza tym, że ogromną inteligencją, błyskotliwością, ogromnym poczuciem humoru, ćwiczonym zresztą przez lata w świetnym kabarecie. Ogromnie ucieszyłam się, że Wawrzyniec zgodził się wyreżyserować mój utwór, bo bardzo liczyłam właśnie na to jego niezwykłe wyczucie tragikomizmu mojego tekstu i nie zawiodłam się. Piotr Adamczyk zagrał brawurowo, gdyż jako odtwórca roli inżyniera, wizjonera, przechodzi taką niesamowitą metamorfozę od człowieka zagubionego, stosunkowo młodego, zadziwionego tym, co go spotyka na tym 10 piętrze, aż po staruszka chorego na serce, który właściwie wszystko w życiu stracił i dowiedział się, że stworzył dzieło, które nie zostało zaakceptowane. Waloniec, jak mówi jeden z lokatorów. Tak, doskonale oddaje tę gorycz porażki. To rzeczywiście wybitna rola. Wawrzyniec Kostrzewski zaprosił ogromny zespół aktorów, no bo trzeba było przedstawić owych lokatorów i nie tylko lokatorów falowca, bo wśród bohaterów są również ci, którzy rozmawiają z inżynierem przez telefon. Jeden z tych telefonów nie jest przyjemny. Tak, to jest telefon, któremu on na początku jest poddany, a później próbuje się buntować, próbuje zmienić swoje życie, a także zmienić całą historię, zmienić przebieg fabuły. I do tego, że fabuła jest bardzo gęsta, nie chciałam, aby słuchacz zagubił się w niej, tak jak początkowo gubi się sam bohater. Słuchowisko, jakich mało, bo rzeczywiście rewelacyjny koncept, filmowa realizacja, przezabawne, a w tyle, jak wspomniała autorka, nasza historia. Zatem nie tylko jasne momenty tejże Papież, Solidarność, także te najciemniejsze. Monika Milewska, dziękujemy. Zaczynamy? Zaczynamy. Mamy wtorek, 17 czerwca 1975 roku. Przed chwilą minęło południe. Czas na wiadomości. Kończy się wizyta prezydenta Francji Valérego Giscard d'Estaing'a w naszym kraju. Jej celem było zapoznanie głowy francuskiego państwa z osiągnięciami budownictwa socjalistycznego w całym okresie 30-lecia Polski Ludowej. Szczególne zainteresowanie francuskiej delegacji wzbudził oddany 2 lata temu na gdańskim Przymorzu drugi pod względem długości blok w Europie. 860-metrowy falowy. Władze partyjne i rządowe Słucham. A, dzień dobry, inżynierze, dzień dobry. No, pokazali ten wasz falowiec w dzienniku. Gratulacje, gratulacje. Taką architekturą trzeba się chwalić przed zachodem. Dziękuję. A, dawno się z nami nie kontaktowaliście. Jestem na zaległym urlopie. No, to tym lepiej. Dużo wolnego czasu, można przysiąść i coś dla nas, prawda, wyskrobać. Resort nigdy nie ma wakacji, zawsze czuwa. A co wy tam robicie na tym urlopie? Odpoczywam. O, smutno tak bez żony, nie? I bez córek. A macie może od nich jakieś nowe wieści? Wy pierwsi byście je mieli, przecież czytacie wszystkie listy. O, a nieładnie ta wasza żona postąpiła, nieładnie. Zabrała córeczki do matki, do NRF-u, uciekła. Męża i socjalistyczną ojczyznę zostawiła. Co wyście jej takiego, towarzyszu, zrobili? Pracowałem, za dużo pracowałem. Tak, baby nie potrafią zrozumieć, że budowa Polski Ludowej wymaga od nas najwyższego poświęcenia. Poświęcenia rodziny, przyjaciół, kolegów. A propos, macie może coś nowego na Miotka? Ja od 3 tygodni jestem na urlopie. Inżyniera Miotka przecież widuję tylko w pracy. No to w takim razie może pora go zaprosić do domu. Na przykład na którąś sobotę. Mieszka przecież w tym waszym całym falowcu. Jak nie macie go czym ugościć, to podrzucimy wam jakiś koniaczek, jakieś pralinki, może nawet guluazy. Lubicie guluazy, prawda? Ej, my już to wiemy, że lubicie guluazy. A może talon na kolorowy telewizor by się wam przydał? Da się załatwić, tylko musicie bardziej zaprzyjaźnić się z inżynierem Miotkiem. Zrozumiano, towarzyszu? Tak, tak, towarzyszu majorze. Prosto od kurki. Świeże jajeczka, prosto od kurki. Nie chcę ta jajeczek z własnego chowu. Łostał mi się akurat tuzin. Dobrze, to mogę wziąć. Oj, widzę, żeście cosik markotni. Może mliczko by wam się zdało świeżutkie, prosto od krasuli. Ze wsi? Nie, ode mnie. Dobre, balkonowe. Chodź ta za mną, to wam dam kankę. Bliziutko mieszkam, w sąsiedniej klatce. Może ta liść w tych łapciach. Chłodnie. Jakoś tak chłodniej na tej waszej galerii. Józek, otwieraj! Lecznika ci przyprowadziłam. Mlika chcę. Weź. Co ty, kobieto, gadasz tu? Jesień już. Letnicy wyjechali. Ale ten chce Wlika. No to sama wyduj. Ja nie mam kiedy. Miłka się oprosiła. O Jezu! Sześciometrowy pokój jakiś. Filozof wymyślił. Za mały dla człowieka, to by z niego chlewik zrobił. No co tak stoicie, kochanieńki? No wejdźcie do izby. Gdzie łone cholery znoszą te jajka? A pójdziesz, a sio. A mleko to skąd? Od Suli. Ziemię zabrali, wszystko na zatracenie szło. To chcieliby choć coś z gospodarki ocalić. Wzięli im świnkę, krówkę, co było w kurniku i zabrali to tutaj do tego Walonca. Walonca! No mówię, że Waloniec. My tu kwaterunek dostali. No i nie gadaj, matka, jak nie wiesz. My tu są spółdzielcy, do spółdzielni nas zapisali. A z tym Walońcem to ty masz babo rację, bo tu wszystko się wali. Żadna ściana prosta nie jest. I bez tylku jej oddali, jak w jakiej łoborze. Łoborze. Tego, co ten Waloniec wymyślił, ja bym go na dożywocie skazał. Niech tu do koniuszka swego życia mieszka. A wy dawno tu mieszkacie? 3 lata. No, to wy tu stary gospodarz, a my tu dopiero niedawno się sprowadzili. No i jak wam się żyje? Całkiem dobrze, ale rozumiem, że to nie każdemu musi odpowiadać. To jest bardzo nowoczesna architektura, wie pan, można powiedzieć, że to jest architektura na miarę XXI wieku. Jak ten XXI wiek ma być taki, jak ten Koroniec, to lepiej go nie dożyć. Matka! Daj nam mlika! Nie drzyj się, Józek! Macie zezwolenie na trzymanie zwierząt gospodarskich w domu? A kto by się tam kogo pytał? U siebie my są, na swoim. No to może jeszcze w łazience urządziliście staw rybny, co? O, jakbyś to zgadli. Już się sąsiedzi na karpie zapisują. Zapisać was? Na karpie? W czerwcu? Jakim czerwcu? Październik mamy i to sam koniuszek. Halo? Dzień dobry. Czy to spółdzielnia mieszkaniowa Przymorze? Tak. Dzień dobry, mówi główny projektant falowca. Chciałem zgłosić zagrożenie katastrofą budowlaną. A pan się do kasy dodzwonił. U nas katastrofa non stop. Aha, a mogłaby mnie pani połączyć z panią Basią? A, to pani Basia akurat u nas kawkę pije. No już ją daję, Basia. O! Dzień dobry, panie inżynierze. No koleżanki mówią, że w falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. W pierwszym segmencie, w klatce B, w lokalu 103, sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Pan żartuje? Słyszałam już o kurach, królikach, ale krowa? Od takiego ciężaru chyba zarwałby się balkon. No właśnie, ma pani 100% rację, bo ja przed chwilą to obliczyłem. Balkon nie utrzyma ciężaru krowy. Aha, ale mimo to ona tam jest. Dobrze, spokojnie, sprawdzimy to. Słucham? Panie inżynierze, bo zbadaliśmy sprawę dokładnie. W lokalu 103 jest pustostan. Jaki pustostan? Zwykły, pusty. Aha. No i tak wynika z papierów, ale ja papierom zasady nie ufam. Wysłałam więc dziś o 7 rano komisję i stwierdzili to samo. Lokal jest niezamieszkały. A to może to są dzicy? Może dzicy lokatorzy? Nie, wręcz przeciwnie. Na to mieszkanie jest już od dawna przydział. To mieszkańcy nie chcą się wprowadzić. Ale dlaczego? Mają małe gospodarstwo tam, gdzie w przyszłym roku powstaną te nowe bloki. Dostali już na gaz eksmisję, ale zaparli się i ciągle siedzą na swoim. Urzędników widłami pogonili, no proszę pana. A, i rzeczywiście kilka krów mają na stanie, ale żadnych balkonowych. Same łąkowe są. To dziwne. Dziwne, bo z mojego balkonu też krowy nie widać. Może to zagięcie falowca i dlatego... Ja poproszę jakiegoś lokatora z klatki C, żeby udostępnił mi swój balkon i stamtąd powinna być widoczna ta krowa, jak na dłoni widoczna. No i pewnie tak. No. Przepraszam. Przepraszam, że przeszkadzam. Ja chciałem tylko... Proszę wejść, ale szybciutko. Właśnie kończy przemawiać. Niech pan usiądzie. Ale ja tylko... Co jest? Tak to jest z tymi telewizorami. Psują się w najbardziej nieodpowiednim... Mojej sąsiadce wczoraj wybuchł rubin. Akurat na przyjazd papieża. Jakby w nim jaki diabeł siedział, radziecki czort. Pana też wybuchł? Nie wybuchł, bo... Wie pani, ja chciałem tylko... Nie chciał pan być w takiej chwili sam. Trzeba być razem, bo to chwila jedyna na stulecia. To chwila, którą wieszczył Słowacki. Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. Tak, tak. Wie pani, bo ja chciałem tylko wyjść na pani balkon, bo tak? muszę coś stamtąd zobaczyć. Dobrze. Tylko niech pan uważa na dekoracje. Całą noc robiłam papieskie chorągiewki. Cholera jasna! Przepraszam. Słucham? No i jak, inżynierze, myślicie o tym spotkaniu z Miotkiem? Możemy wam podrzucić scenariusz rozmowy, jeżeli potrzebujecie. O, chyba, że sami macie jakieś pytania. Nie, no właściwie mam. Właśnie, bo... Przepraszam, kto jest teraz papieżem? No, towarzyszu, to nie mój departament, ale z tego co wiem, jakiś Włoch, Paweł VI, V... Coś koło tego. No właśnie tak myślałem. A czy Polak... Jakiś Polak miałby szansę zostać Ojcem Świętym? Kim? Nie. Po naszym trupie, towarzyszu. Mamy wystarczająco dużo własnych ludzi w Watykanie. Taka wpadka nigdy się nie zdarzy. A czemu w ogóle wam to przyszło do głowy? Nie, tylko wiersz Słowackiego czytałem. Ale nie nabijajcie sobie głowy romantykami, towarzyszu. Pamiętacie, co wyszło z tego w 68, co? Dzień dobry. Czy mogłabym skorzystać z telefonu? Proszę. Proszę bardzo. Zwyciężyliśmy! A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? Za jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Zaraz, no tam. Może to było na Dwójce? Dwójka nadaje od 17. No co pan? Tak było kiedyś. Od dawna już można oglądać całe soboty i niedzielę. Dzisiaj jest piątek. Ja widzę, że pan nieźle zapanował i dlatego o niczym pan nie wie. Dzisiaj jest niedziela, no. A jeżeli temperatura gazu zastęp porteczką jest, prawda? Za ciasno następuje, prawda? Eksplozja. Nie, dwójka śnieży, nie da się oglądać. Szybko, chodźmy do domu. Taki wielki długopis z papieżem. Już się skończyło. Co? Nic się nie skończyło, dopiero się zaczęło. Zapamiętajcie ten dzień. 31 sierpnia 1980 roku. Jeszcze wasze wnuki będą się uczyć tej daty. Dobra, teraz idę obierać ziemniaki. Proszę tutaj, zajmijcie się panem. Dobrze, mamo. Ty pan test lajkuje? Słucham? Ty pan test lajkuje? Nie, nie, nie, nie, nie. Ja jestem na zaległym urlopie, wiesz? A... Powiedzcie mi, a no? Co się tutaj właściwie dzieje? No to pan nie wie? My wycierzyliśmy! Tak, ale wiem, czyli tak, czyli mamy 1980 rok. No to tak. Tak. I to jest, co to jest? Rok olimpiady w Moskwie, tak? Nie, ale powiedzieliście, że zwyciężyliśmy. Pokazaliśmy ludzką takiego. Bartek, nie popisuj się. No ja no, to kozak ja widzę, za co. A gdzie pan był, jak pana nie było? Gdzie? Nie wiem, tam jakoś zgubiłem. Zgubiłem lata. No. Słuchajcie, chodźcie. Pomożecie mi je odnaleźć? Pomożemy? To powiedzcie mi tak, na początek. Czy to prawda, że Polak został papieżem? Polak zawsze był papieżem. A ty nic nie wiesz, bo byłeś za mały. Nie byłem. Jan Paweł II został wybrany na stolicę Piotrową 16 października 1978 roku. A potem przyleciał do Polski, tak? Tak, w czerwcu zeszłego roku. Tam papież Helmaselski jest dużo lepszy od papieża. Lepszy. Bo papież był w Częstochowie, a Helmaselski w kosmosie. I pani w przedszkolu nam to powiedziała. Ale ta twoja pani to stara komucha. Ja pani dużo wie. Dobrze. Dobrze, to mamy Polaka. Mamy Polaka. Nie tylko na stolicy Piotrowej, ale mamy też Polaka w kosmosie. I co jeszcze się wydarzyło? Co? No, chodźcie, powiedzcie mi, co się wydarzyło jeszcze w ostatnich latach? Wybuchła Welanda. Rotunda. Tak? Rotunda. Ona przecież, mówię, i zginęły tam takie miłe panie, ale to nie była bomba, tylko zima stulecia, bo były takie zaspy. I śnieżnymi tunelami jeździliśmy na sankach w kolejki. Wszyscy mieli sanki, więc kolejki wyglądały jak kuligi. Kolejki, tak? Bo kolejki po mięso. No takie kolejki są po wszystko. Cała Polska stoi. No i bolą nogi. Miliony nóg. I rąk od dźwigania pustych siatek. No. Bo puste siatki są najcięższe. Kiedyś jak doszliśmy do tej lady, to zabrakło dla nas nawet nadziei. I tata powiedział, że tak dłużej stać nie będziemy. I wtedy stanęła stocznia, bo tata jest stoczniowcem. A my staliśmy pod stocznią, pod takim płotem, z którego wylosły kwiaty. A w środku był tata i daliśmy taki chleb przez klaty. Przez pręty. Ten płot miał pręty, aby te ręce stoczniowców miały się na czym zaciskać. A pod płotem stała skarbonka. I ja wrzuciłam do niej 20 zł, żeby Polska była Polską. A na bramie był papież i modlił się za nami. No i wygraliśmy. Tak? Proszę bardzo. Obiad. Proszę, zje pan obiad. Nie. Zaraz mąż powinien wrócić ze strajku, opowie nam o tych wypadkach. Dziękuję bardzo, dziękuję. Muszę już iść. To ja jeszcze kiedyś zdążę się o tych wypadkach dowiedzieć. Do widzenia. No ale przecież... Do widzenia. Halo, pani Basiu? Aha. Basiu, chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha. No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha. Ale będzie. Aha. Będzie w październiku przyszłego roku. Aha. A w 79 przyleci do nas polski papież. Wie pani? To będzie w klatce C. A w klatce D stanie stocznia. Aha. W sierpniu 80. Panie inżynierze, przepraszam, ale nic z tego nie rozumiem. Nie rozumie pani, bo ja zakrzywiając w falowcu przestrzeń, ja zakrzywiłem czas. Czy u pana też telefon nie działa? Słucham. Nie wiem, przepraszam, szczerze mówiąc, spałem. Urlop mam. Urlop, nie urlop, dzisiaj niedziela. Przecież akurat w niedzielę musieli to zrobić. Skurwa! Ciebieki, to gdzie ten telefon? Proszę. Proszę za mną. No. Halo? Mama? Halo, synuś? Tak, tak, tak. Od samego rana nie mogę się dodzwonić. Po sąsiadach biegałem. No i co panikuje? No, u wszystkich telefony wyłączone. Wie mama, że jest wojna? O matko, o święta matyna. No nie wie mama? Wojna? To niech mama włączy telewizor. A lecą cztery pancerni? Nie, no nie, nie cztery pancerni. Niech mama włączy. No i co? Adam Słodowy. Co, Adam Słodowy? Majsterkuje. Majsterkuje? No co mi mama powie, no? Może czołg robi? Nie, zamek krzyżacki. Co? Czego? No, składu do długopisu. Składu do długopisu? No jakby mama dobrze włączyła telewizor, to by zobaczyła, że wojnę mamy. I przez te wojny nie polecę do NRF-u. A bilety miałeś na piątek przecież. Na jutro miałem bilety, na 14. Czerwca? I jakiego czerwca? Grudnia! Do Bremen. A powrót na kiedy? Jezu, jaki powrót? W jedną stronę. Boże święty, no nic nie mówiłeś. No tak, tak, tak, no nie mówiłem, bo o takich rzeczach się nie mówi. Przecież z Basią miałem lecieć. Z jaką Basią? Z jaką Basią, z jaką Basią? No z narzeczoną. A nie znam. Jezu, jak to mama nie zna? Niech mnie mama nie denerwuje, bo telefon rozwalę. A to nie państwowy, nim nie można rzucać. Dobra, zadzwonię do mamy później. Może ta wojna się skończy. Jak się rozłączysz z matką Włatą, to dopiero popamiętasz. Dobrze, mamusiu, no, muszę kończyć, no. Do widzenia. Przepraszam, bo tak słuchałem. Leci pan do Bremy? Tak. Wszystkie loty odwołane. I pomyśleć, że właśnie jutro miałem porzucić ten cholerny ustrój. Moja żona właśnie też uciekła do Bremy. A dawno? To w 74. A, to dawno. Gdyby pan tam jednak poleciał, to... Jakby pan mógł, to proszę powiedzieć mojej żonie, że ja ciągle ją kocham. Wie pan, czekam i na nią, i na córki. Albo niech pan lepiej nic nie mówi. Słucham? Dostaliśmy polecenie, żeby temu Miotkowi szybciej łeb ukręcić. Macie odwiedzić go jeszcze dzisiaj i zaprosić do siebie na przyszłą sobotę. Wolałbym nie, towarzyszu majorze, bo tam w tych następnych klatkach jest wojna. Wojna? W głowie wam się od upału poprzepalało, towarzyszu? Polecenie wykonać! O, to ty? No, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Kopę lat, no wchodź do środka, no czemu tak stoisz? Dziękuję. Siadaj. Pracujesz nadal w biurze? Tak. No. Myślałem, że je zlikwidowano. Teraz w branży rządzą deweloperzy. No, wszystko się zmienia tak szybko, nie potrafię za tym nadążyć. Masz rację. Ja też tak czuję. Od 12 lat żyjemy w wolnej Polsce, a ja wciąż nie mogę w to uwierzyć. Ledwie się obejrzeliśmy, a mamy XXI wiek. Myślałeś kiedyś, że tak będzie wyglądał? Nie. Kiedy my się właściwie widzieliśmy ostatni raz? W 75? Już. No. Zwolnili mnie wtedy z pracy, to potem mnie aresztowali. No. No. Nie wiedziałeś? Przesiedziałem 3 miesiące. Niby nic, ale całe życie mi się od tego zawaliło i to dosłownie. Ojciec tak się mną przejął, że umarł na zawał. Nie mogłem znaleźć pracy, zacząłem zaglądać do kieliszka. W końcu rozpadło się moje małżeństwo, ale to stare dzieje. Teraz jakoś się pozbierałem, projektuję domki jednorodzinne. Nieduże, nie ta skala co kiedyś. A wszystko przez jakiś głupi donos. No. Co taki blady jesteś? Źle się czujesz? Nie, nic mi nie jest. Napijmy się, to ci przejdzie. Taka okazja. Ćwierć wieku się nie widzieliśmy. A pamiętasz, jak mnie wtedy zaprosiłeś do domu? Takim fantastycznym koniaczkiem mnie poczęstowałeś. Nie chciałeś powiedzieć, skąd go masz. Ale nam się wtedy języki rozwiązały. I pierwszy raz paliłem u ciebie guluazy. Mocne to świństwo, jak nie wiem. Nadal to palisz? Nie mam okazji. No, ale ja tak ciągle gadam i gadam, nie daję ci dojść do głosu. Powiedz, co u ciebie? No, założyłeś nową rodzinę? Nie. A masz jakiś kontakt z dziećmi? Nie. Przeprowadziłeś się? Kupiłeś samochód? Nie. To, czyli wszystko po staremu. Tak, jakby tych lat nie było. Nawet ortalion masz ten sam, co kiedyś. Widzisz? Ty już postawiłeś sobie pomnik w młodości. Więc o nic więcej nie musisz się starać. Stworzyłeś wielkie dzieło, zapisałeś poemat w betonie. Zanuciłeś w nim pieśń. Architekci przedwojennej Gdyni wodowali na ulicach białe transatlantyki. Ty ich prześcignąłeś, tworząc w Gdańsku pofalowane betonowe morze. Piękny, biały, czysty modernizm. Porzucona wśród trawy rzeźba. Ta, jak wyzwanie rzucone Bogu. Dom bez prostych kątów, wijący się wąż. Dom, który zastąpi miasto, który będzie miastem. Jak ja ci tego pomysłu zazdrościłem. No! Wiesz, teraz nawet Niemcy interesują się twoim blokiem. Znalazłem ostatnio w drzwiach ulotkę. Gdzie ją to rzucę? O, jest. A to... Niemiecka socjolog prowadzi wywiady z mieszkańcami Falowca. Czeka na respondentów w sąsiedniej klatce i nawet nazywa się tak jak ty, tylko przez EZ. Agata. Jak moja starsza córka. Chcesz jeszcze łyk absolutu? Chętnie. A nie domyślasz się może, kto mógł na mnie donieść? Nie mam pojęcia. To musiała być niezła szuja. Kiedyś się dowiem. Olać ci jeszcze? Nie, już dziękuję, bo... będę się zbierał. No ale zostań, widzę, że ledwie trzymasz się na nogach. Andrzej, powiedz mi, czy ty wierzysz w możliwość zagięcia czasoprzestrzeni? No tak, ale dopiero po 200 absolutów. Cześć, do zobaczenia w biurze. Cze, w biurze? No bo urlop mi się kończy. We wtorek wracam do roboty. Ale na koniaczek nie masz co liczyć. Już go dla siebie na pewno nie zamówię. Wejdź. Czekałam na ciebie długo. Usiądź. Ciągle nosisz ten swój okropny ortalion. Kto ci powiedział, że tu mieszkam? Szukałeś mnie? Powiedz. Milczysz jak wtedy. Jak zawsze. Dlaczego ty ciągle milczysz, tato? Agata? Zrodził się z Falowca, z ogromnej bryły, która przecięła powietrze. I blok wtedy zagrodził wiatrowi drogę, więc wiatr wpadł w straszną złość i z całym impetem tak uderzał w betonowe galerie, aż spiętrzył na nich fale. Tato? Tak? To ty stworzyłeś wiatr? Tak. Tak, córeczko. A po co? Po co? Żebyście mogły puszczać latawce. No, ale My nie mamy latawca. To ja wam zrobię. Zrobię wam kiedyś. Jak skończę budować falowiec, zrobię wam latawca. Ale on jest taki długi, że nie da się skończyć. Tak. Tak, Agatko. Wciąż palisz te ohydne papierosy. Ja nie wiedziałam, jeszcze można je kupić w tym kraju. Wiesz, jak byłam dzieckiem, to tęskniłam za tym smrodem. Tęskniłaś za mną? Nie, nie za tobą, za smrodem twoich papierosów. Dawno tu mieszkasz? Od miesiąca. Mam stypendium z takiej jednej niemieckiej fundacji. Piszę doktorat o mieszkańcach Wielkiej Płyty. Przemiany w stylu życia postkomunistycznych blokowisk w Polsce i na terenach byłej DDR. Dawno już chciałam cię odwiedzić. Robię wywiady pogłębione, a ty byłeś jednym z pierwszych lokatorów. Tylko po to? Nie. Nie tylko. Chcesz herbaty? Tak. Poproszę. A co? Co słychać u Agnieszki? Skończyła architekturę. Ale nie poszła do pracy. Została kurą domową, tak tutaj chyba mówicie. Mieszka pod Bremen, ma dwoje blond niemieckich dzieci. Helge i Hansa. Jesteś dziadkiem, nie wiedziałeś, tato? A co z mamą? Ty naprawdę nie wiesz? Umarła na raka w 82. Od tej pory wychowywała nas babcia. Chciała cię nawet zawiadomić, ale był przecież stan wojenny, więc dała spokój. I tak się nami nie interesowałeś. Pij, herbata ci wystygnie. Dziękuję. Mogę prosić o cukier? Słodzisz? Przecież w twoim wieku to niezdrowe. Jak długo tu zostajesz? Nie wiem. Miesiąc, może dwa. Zbieram materiały, rozmawiam z ludźmi, opowiadają mi dziwne historie. Ktoś na przykład wspomniał o krowie na balkonie. Wiesz coś o tym? Tak, wiem. Widziałem ją na własne oczy. A to bardzo ciekawe. Z punktu widzenia teorii ruralizacji wielkich miast. Jak skończę doktorat, to może tu wrócę. No, w całej Europie Wschodniej powstają teraz muzea komunizmu. Tylko u nas, nie wiem czemu, to się nie udaje. Może dlatego, że i komunizm nie bardzo się u was udał. Chciałabym stworzyć muzeum Wielkiej Płyty. Takie żywe muzeum dnia codziennego z prawdziwymi mieszkańcami zamiast woskowych figur. W godzinach zwiedzania siedzieliby na wersalkach, oglądaliby teleranki, dzienniki w mundurkach, telewizyjne technika rolnicze, Opola, Sopoty, koncerty życzeń. Naprawdę? I przez 8 godzin dzień w dzień musieliby oglądać też stare programy? Nie tylko. Czytaliby sprawozdania z plenów, cieszyliby się z bramek Dejny i Bońka, śmialiby się głośno z antyimperialistycznych dowcipów. To się chyba po polsku nazywa rekonstrukcja historyczna. A byliby chociaż za to dobrze wynagradzani? 2 euro za godzinę. 2 euro za godzinę mieszkania w falowcu to chyba uczciwa stawka. A ty, tato... Nie chciałbyś trochę dorobić do emerytury? Jako twórca falowca świetnie byś do tego projektu pasował. Nawet nie musiałbyś szukać przebrania. Agatko, po co wam takie muzeum? To był świat, z którego każdy chciał się wyrwać. Świat, z którego uciekła twoja matka. A ty wracasz do tej klatki jak tresowany gołąb. Tam nie ma po co wracać. Najnowsze badania pokazują, że nostalgia za komunizmem ma trwałą tendencję wzrostową. To perspektywiczny biznes. Córeczko, a czy ty wierzysz, że możliwe są podróże w czasie? Dlatego chcę założyć Muzeum Wielkiej Płyty. Ale ja co innego mam na myśli. Sama powiedziałaś, że jestem żywym eksponatem, że pachnę tamtą epoką. Ja nadal tam żyję. Ja ciągle mam 35 lat i czekam. Czekam na wasz powrót. I donosisz na kolegów. Skąd wiesz? Spotkałam tydzień temu twojego kumpla z biura, inżyniera Miotka. Robiłam z nim wywiad pogłębiony. Widział niedawno swoją teczkę. Zniszczyłeś mu życie, sukińcynie, tato. Nie, nie, nie. To nie tak. Ja, Ja na niego tam, w tym moim czasie, w tej mojej klatce czasu jeszcze nie doniosłem. I nie doniosę. Ja zerwę współpracę. Więc na co czekasz? Zrób to. Zrobię, a potem podaruję ci twoje wymarzone muzeum. Tam, na kolejnych klatkach, odnajdziesz utracony czas. Odnajdziesz swoje pereloskie dzieciństwo. Już wiem, dlaczego udało mi się zagiąć czasoprzestrzeń. Stało się to, bym odnalazł ciebie i uczynił cię kustoszem naszego własnego muzeum. Muzeum naszej pamięci. Idź już. Chcę pamiętać cię dobrze. Córeczko. No i jak z Miotkiem? Umówiliście to spotkanie? Nie będzie żadnego spotkania, bo ja zrywam współpracę. Powtórzcie, towarzyszu, bo chyba się przesłyszałem. Zrywam z wami współpracę. Spiliście się, czy co do cholery? Nie wiecie, co mówicie. Ja dobrze wiem, co mówię. Nie będzie więcej żadnych spotkań, żadnych raportów, żadnych koniaczków, ani taloników. Ja we wtorek powiem w pracy, że byłem waszym kapusiem, rozumie pan? A komuna się kiedyś skończy, wiem to na pewno. Ty sukinsynie! No i wolę, żebyście to wy mnie nazywali sukinsynem, niż żeby mnie tak nazywały moje córki. O, zapomniałeś chyba, że je jeszcze masz. I jeszcze tego pożałujesz, towarzyszu. Nie zapomniałem. Moje córki są bezpieczne, z dala od waszych ułap. Myślisz, że Brema leży tak bardzo daleko? Albo że w Niemczech jest całkiem bezpiecznie? Tam też są drogi, ba, nawet autostrady tam są. A na autostradach zdarzają się wypadki, towarzyszu. Jeszcze będziesz był jak ojciec zaczumionych, tym miłośniku z słowackiego pieprzony tych... My tu przebywać legalnie. Tak, ja wiem. Ja, przepraszam, mógłby pan poprosić moją córkę Agatę? Nie znać pani Agata, ale tu mieszkać legalnie. Ja wiem, przepraszam, ale tu mieszka Agata. No, tu mieszka moja córka, przepraszam, mogę wejść? Gdzie jest Agata? My tu mieszkać legalnie. Gdzie jest Agata? No, uprowadziliście Agatę? Ja nie wiem, co znaczy uprowadzić. O Boże. Nieważne. To ja ją zabiłem. Ja zabiłem ją na niemieckiej autostradzie. Agata! Agata! Zabiłem, no! Zabiłem paroma słowami! Zabiłem Agatę, Agnieszkę, żonę, teściową, kto wie, kogo jeszcze, bo zabiłem je. Zabiłem, żeby samemu lepiej się poczuć, żeby przez chwilę być wolnym człowiekiem, ale za jaką cenę? Za jaką cenę? Za jaką cenę? Czy mi panu cudzić? Nic nie jest! Odejdź! Nie jest! A co, pan się źle czuje? Tutaj mieszkała moja córka, Agata. Nie widziała jej pani? Tu? W tej kawalerce? Tak, tu, w tej kawalerce. Tu od 2 lat mieszkają Wietnamczycy. Jak oni się mieszczą w 20 na tych 17 metrach? Moja córka jest socjologiem. Wie pani, robi doktorat na uniwersytecie w Bremie. Albo nie żyje. Zginęła jako dziecko. Ale nie! Ja w zeszłym roku dostałam taki dziwny list. Dziwny list z niemieckiego uniwersytetu. Jakaś Polka prosiła o kontakt. Prowadziła takie niby badania o naszym falowcu i wiem. Zaszła w ciążę, a musiała obronić doktorat, więc chciała tak na skróty parę pytań zadać. Cała klatka wtedy taki list dostała. Ma go pani? Nie, wyrzuciłam do sypu. A co mnie obchodzi cudzy doktorat? Ja nawet magistra nie mam, proszę pana. Kiedy my się właściwie widzieliśmy ostatni raz? W 75? Zwolnili mnie wtedy z pracy. Potem mnie aresztowali. Nie wiedziałeś? Polecenie wykonać. Polecenie wykonać! Co się działo? 3 miesiące. Niby nic, ale całe życie mi się od tego zawaliło i to dosłownie. Radziecki tor! Jajeczka prosto od góry. Nie chcę ta jajeczek. Ten baloniec wymyślił, ja bym go na dożywocie skazał. Niech tu do koniuszka swojego życia. Dzień dobry, panie inżynierze! Policjanci mówią, że w Falowskiej jakaś katastrofa! Nie mogłem znaleźć pracy. Zacząłem zaglądać do kieliszka. W końcu rozpadło mi się małżeństwo. Dajcie mnie nały, takie miłe panie! Co taki blady jesteś? Leży czujesz? Jakby w nim jakiś diabeł siedział! Warto nie utrzymać ciężaru krów! Cholerny ustrój! Cholerny ustrój! A masz jakiś kontakt z dziećmi? Zapraszamy państwa na wielkie święto Falowca! Dzisiaj otwarte zostaną wszystkie klatki! Każdy będzie mógł z bliska poznać tę najmądniejszą obecnie atrakcję turystyczną Trójmiasta! Zapraszamy! Dobry krasny! Tak, poproszę tutaj do mnie całą japońską wycieczkę, bardzo proszę, proszę bardzo. I teraz słucham. Wjechali państwo na 10. piętro jednego z najciekawszych budynków modernistycznych w Polsce. Porando de motto no kyo mi bukai mo dani suto no tatte mo no no jukai ni hajimeru mashita. Ma on długość 860 metrów, co plasuje go na 3. miejscu wśród najdłuższych budowli Europy po wiedeńskim Karl Marxhof i rzymskim Il Serpentone, czyli wężu. Falowiec też przypomina węża albo przybijającą do morskiego brzegu falę. To Romajru resuto pogne, sumari herini, suide, da, ropa de motto na nagai, tak te mono na kada, na kada, czy nuzi? Ameni, czyści, hej, mieszka tu 6000 osób, a ulica, na której stoi falowiec, jest najgęściej zaludnioną arterią w Trójmieście. Amazing, amazing. Doktorika, koni, kunde ori, falowiek, gatatsu toriwa, trishi, fi, de motto, menishi, shiteiru, domi, akunisu. Mieszkania w Falowcu są na ogół małe. Zaprojektowano tu szereg kawalerek o wielkości 17 metrów kwadratowych. Było to rozwiązanie wizjonerskie. Dziś takie mieszkania sprzedają się najlepiej. The best of all. Szanowni państwo, falowiec jest mekczką samobójców. Skokiem z 10. piętra zakończyło tu efektownie życie wielu mieszkańców bloku i całego Trójmiasta. O, haj, falowiek wadzi satsu no mekka desu, dziukaj kara janku surukoto de, buroku no ku no kioju satsu, trishiti zentajno sikatelu basobodeski. Odradzam państwu spacer pod galeriami Falowca, no chyba, że zaopatrzą się państwo w solidny parasol z logo naszej agencji. I zureni seju, falowiek, nogiarari, nosita, osanpu suru, kotowa, ozurumy, silien. Dajri ten norogogo, cuita, shikari, shita, kasaga, noika, gili. Falowiek, wa, kłani, banme, no nihodesu, nihodesu. Pan mówi, że falowiek to druga Japonia. Nippon! Nippon! Brawo! Brawo! Nippon! Przepraszam, czy mógłby pan z okazji dzisiejszego święta udzielić nam krótkiego wywiadu? No, sądząc po wieku, jest pan jednym z najstarszych mieszkańców Falowca. Czy mieszka pan tu od początku? Tak. Znakomicie. A jak się tu panu mieszka? Ten budynek budzi skrajne emocje. Jedni wychwalają jego niezwykłą, modernistyczną architekturę i zapierające dech w piersiach widoki. Innych przytłacza on swoją skalą, która skazuje mieszkańców na anonimowość i jest źródłem wielu patologii. Czy prawda, jak zwykle, leży po środku? Nie wiem, gdzie leży prawda. Niech pan pyta innych, ja już naprawdę nie wiem, co myśleć o moim dziele. Zaraz. Pana dziele? Tak. Tak, bo ja jestem głównym projektantem tego falowca. No, zaprojektowałem tę galerię, na której teraz stoimy. No to widzi pan, jakiego mam nosa. Z tak gęstego tłumu wyłuskałem właśnie pana. Dobra, kręcimy jeszcze raz. Jesteśmy na 10. piętrze falowca, niezwykłego bloku wzniesionego na Gdańskim Przymorzu w początkach lat 70. ubiegłego wieku. W tych odległych czasach polscy architekci porywali się na wiele śmiałych projektów, o których nie mogliby zamarzyć w naszej epoce, nastawionej wyłącznie na zysk deweloperów. Chciałbym przedstawić naszym telewizom jednego z gigantów polskiej myśli architektonicznej. Kogoś, kto zaprojektował blok, który, podobnie jak mur chiński, widoczny jest z orbity okołoziemskiej. Nie byłem na orbicie, nie sprawdzałem, ale już stąd widzę, że dokonał pan czegoś kosmicznego. Czy pan się źle czuje? Proszę pana. Tak. Boli mnie serce. Kamera stop. Jest tu jakiś lekarz? Cholera, dziadek umiera! Lekarza! Ale miałem sen. Moja mała Agatka jako dojrzała kobieta. Niezła laska. Jakaś wojna mi się śniła. Chińczycy, Wietnamczycy, Japończycy. Kto ich tam rozróżni? I krowa na balkonie. Wielka jak bydle. A? I polski papież. Pospałbym jeszcze. Słucham? No dzień dobry, inżynierze, dzień dobry. I jak? Widzieliście już dzisiaj miotka? Nie widziałem, bo jestem na zaległym urlopie. O, doprawdy. A zdaje się, że urlop inżyniera skończył się w czerwcu. Zgadza się, bo urlop mam do końca czerwca. A dzisiaj jest... wtorek, 17 czerwca właśnie. Toście nieźle na tym urlopie, towarzyszu, zabalowali. Bo dzisiaj jest wtorek, ale 1 lipiec. I na sobotę, przypominam, macie przygruchać do siebie miotka. Zaraz się zbiorę i jadę do biura. A co to jest? Na drugą zmianę zaczęliście pracować, towarzyszu? Przecież trzecia dochodzi. Trzecia? A dopiero hejnał grali. Dobrze. Jutro, tak? Pojadę jutro. No, i widzę, że spokornieliście i bardzo dobrze. I żeby mi już więcej takich wyskoków nie było, towarzyszu. Świeże jajeczka! Prosto od kury, nie chcę ta jajeczek. Do